Yüz Yüze başlıyor. İsmim Ayşin Tosun. 1986 İstanbul Üniversitesi Eczacılık mezunuyum. Bir semt eczanesi işletiyorum şu anda. 23 yıllık eczacıyım. Kendi tercihimdi, ilk tercihimdi. Bu meslekten son zamanda içine düştüğü sıkıntılardan dolayı pek memnun değilim artık. Gün geçtikçe zor hale geliyor eczacılık artık Türkiye'de. İlaç ve eczacılıkla ilgili sorunlar. Bir kere en başta şu anda sosyal güvenlik kurumlarına ilaç verirken yaşadığımız sıkıntılar en başta geliyor. İlaç vermenin bütün zorluğu eczacının sırtına yüklenmiş durumda. Bütün hatalardan eczacı sorumlu. Bir de son dönemde başımıza gelen bir İTS belası var diyeceğim. 1 Temmuz'da başlayacak olan büyük bir belirsizlik var bu konuda. Nasıl bir düzenleme yapılacağı belli değil. Bu İTS uygulamasından sonra geri ödeme sisteminde ne gibi aksaklıklar yaşanacak o belli değil. Zaten provizyon sisteminde sürekli bir sıkıntı var. Gün içinde de yaşanıyor. İTS probleminin sadece eczacıların üzerinden sürdürülecek olması bence en büyük sorunlardan biri. Sanayici ve depocu bu işin içine elini sokmak istemiyor. O büyük bir problem. Bu iş eczacıya büyük bir mali külfet getirecek. O ikinci bir problem. Zaten semt eczanelerinin büyük bir bölümü ekonomik açıdan da bir zor durumda. İTS'nin maliyeti de eczacılara yüklenecek. Ayrıca geri ödemede yaşanan sorunlar bence de çok önemli. Örnekleme denilen haksız uygulama bütün eczacılar için şu anda bir kabusa dönmüş durumda. Çok sözde nedenlerle yapılan kesintiler var. Artık iade yok. Eskiden iade vardı. Düzeltip gönderebiliyordunuz. Artık kesinti var. Kesintiye itiraz edemiyorsunuz. Çünkü ya süreniz yok deniyor ya da kesilen tutar %'nin altında olduğu için buna itiraz edemiyorsunuz. En büyük sorun zaten sosyal güvenlik kurumlarının ilaç verilmesiyle başladı. Daha önceden eczacılık daha rahat yapılıyordu. Daha önceki yıllarda. Her geçen gün biraz daha zorlaştığını düşünüyorum. Sosyal güvenlik kurumlarındaki ilaç verirken yaşadığımız bütün sorumluluğun eczacıya ait olmadığı bir eczacılık düşünüyorum. Yani doktor ilaç yazarken çok rahat yazıyor ama eczacı o reçeteyi karşılarken doktorun da hatalarının sorumluluğunu üstlenmek zorunda. Bunu artık olmasını istemiyorum. Yani bunun olmadığı bir eczacılık istiyorum. Bu sorunlarla ilgili yapılabilecek en büyükleri meslek örgütlerine düşüyor. Meslek örgütleri Ankara'da kocaman bir eylem yaptık ama ondan sonra arkasına duramadıklarını düşünüyorum. TED'in bu konuda gerekli kararlılığı göstermediğini düşünüyorum. Biz çok büyük bir grubuz ve büyük bir gücüz aslında. 24 bin eczane var Türkiye'de. Belki ondan daha fazla da eczacı sayısı var. Ama meydanlara topladığımız insanların gösterdiği şeyin kararlılığının arkasında örgütler duramadılar diyorum ben. Ve bu konuda yöneticilere büyük iş düşüyor. Bu konuda yöneticilere büyük iş düşüyor derken aslında bizlere daha çok iş düşüyor. Bundan sonra seçimlerimizi yaparken daha dikkatli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Yüz yüze sona erdi.